Τι στο τσακάντο, τα ισορρομείο. Αμόρε μίο, το βαϊσάι του. Τι στο τσακάντο, τα ισορρομείο. Αμόρε μίο, το βαϊσάι του. क्या कह रहा है? अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना। गा के? अच्छा, दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। दो लफ्जों की vola, prendelo, prendelo, amore mio.